tych chryzantem została posadzona na kwietnikach, rabatach i przy kilkudziesięciu ulicach w sumie na terenie całego miasta. Jeszcze dziś o skup niesprzedanych chryzantem ciętych i doniczkowych można wnioskować do oddziałów terenowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora na północy 10-9 stopni, chłodniej na południu około 7, deszcz w centrum i na wschodzie. Pochmurno w całym kraju, więcej przejaśnień tylko w północnej połowie. Wieczorem na Mazowszu i Lubelszczyźnie gęste mgły. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Każdy marzy o takiej wyprzedaży. Tylko do soboty w Euro. Wyprzedaż specjalna do minus 80%. To najlepsza okazja, żeby kupić wymarzony sprzęt w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Everybody wanna holly rock. Say it. Rock, rock, holly rock. Everybody wanna holly rock. Rock, rock, holly rock. Everybody wanna holly rock. Somebody. There's a way to say it. Good God. Hear me again now. Coming over, baby, you dig the pop. A funky little thing called holly rock. It might be a dance, might be a song, might have you rocking, baby, all night long. Anybody wanna holly rock? Take a little bit, you just can't stop. It's bad, good God, guaranteed to turn you out. All the little brothers gather round, I'm gonna show you what holly rock's about. Już prawie 10 minut po godzinie 16. Holly Rock i Prince rozpoczęli nasz piątkowy weekend, tak mogę powiedzieć. Karol Gnat, dzień dobry. Spoglądając za okno, właściwie mógłbym już powiedzieć dobry wieczór, no ale nie, jeszcze na to się nie zdecyduję. Kłaniam się Państwu bardzo nisko. To już będzie taki piątek weekendowy, mam nadzieję. Program wydaje Monika Rutkę, zrealizuje go Michał Jakubik. Bardzo gorąco Państwa witamy. No co w programie? Będziemy w Stanach Zjednoczonych, połączymy się z naszym korespondentem Polskiego Radia, Wojtkiem Cegielskim. Sprawdzimy, jaka sytuacja tam na froncie z tym liczeniem głosów. Joe Biden czy Donald Trump? Donald Trump czy Joe Biden? O show biznesie, który wziął czynny udział w tych wyborach, na pewno, proszę Państwa, dzisiaj porozmawiamy. Będzie coś o mikrodomach. Dla tych, którzy myślą o swoich czterech kątach, niekoniecznie mikroapartamencie, to może mikrodom Państwu przypadnie do gustu. Połączymy się także z panem profesorem kardiologii, nie zdradzę jeszcze z którym, no i będzie jeszcze gość wyjątkowy, piłkarz Celtiku, polski kapitan, reprezentant Maciej Żurawski. Porozmawialiśmy chwilę o tym, jak mu się grało w Glasgow, a to wszystko z powodu tego, że dzisiaj klub z Celtic Park ma swoją rocznicę, jubileusz, właśnie 6 listopada powstał. Kłaniam się Państwu jeszcze raz bardzo nisko i do godziny 19 zapraszam na wspólny początek weekendu, a już teraz Mayer Hefthorn z Robot Love. I'm a lover with robot fangs, pumping Valvoline to my robot brain. Switch me on, see the glowing light. I'm programmable, I can go all night. But lately I've been feeling no so cold, and every night's the same. I can't keep going through the motions again and again and again. When you make your love, just treat me like a sex machine. It's not enough. Zapraszamy do reklamy.

don't need your war machines. I don't need your ghetto scenes. Gonna last get hypnotized. I got someone else is eyes. Now I'm a getaway American woman. Listen what I say. Lenny Kravitz, American Woman. Zaczęliśmy weekend w Trójce. Tu Trójka. Przypominamy jeszcze raz o tym, że w Stanach Zjednoczonych są liczone głosy. Proszę Państwa, podobno nie ma takiego biznesu jak show biznes. No, z tym nie dyskutujemy. Nie mam zupełnie wiedzy na ten temat, ale są ludzie, którzy mają wpływ na wielu. O! Właśnie. I z tym nie ma już co polemizować. Amerykanie wstrzymali oddech i czekają na wyniki wyborów. Donald Trump czy Joe Biden? Joe Biden czy Donald Trump? W tegoroczną kampanię zaangażowało się także wielu celebrytów. Joe Bidena poparli m.in. Justin Timberlake, Billie Eilish, Taylor Swift, Eminem i Lady Gaga. And to all the women and all the men with daughters and sisters and mothers, everybody, no matter how you identify, now is your chance to vote against Donald Trump. A to było bardzo ciekawe. Lady Gaga zachęcała nie do tego, by głosować na Joe Bidena, tylko właśnie przeciwko Donaldowi Trumpowi. Z kolei za Donaldem Trumpem stanęli m.in. 50 Cent, aktor John Voight, Kid Rock i raper Lil Pump. One of the big superstars of the world, Little Pimp. Mr. President, I appreciate everything you've done for our country. You brought the troops home and you're doing the right thing. MAGA 2020. Don't forget that! Na pewno był to bardzo fascynujący wyścig. Jaki będzie jego wynik? O tym się być może niebawem dowiemy. Za kilkanaście minut połączymy się z Wojciechem Cegielskim. Dla mnie i tak niezapomniana z tej kampanii będzie mucha na głowie Mike'a Pence'a. To debata wiceprezydentów, ale również czerwona czapka Donalda Trumpa. Za minut kilka telefon do Stanów Zjednoczonych z pytaniem o to, jak idzie albo nie idzie liczenie głosów. I tracę grunt. Pcham się do dna. No ta idzie tu o moje ja. Chcę widzieć więcej, być nieprzeciętny. Jak wiek, co dziko pięknie i stać się nim w tym pędzie. Odciąć te lejce, co straty w ręce i milczeć w równym rzędzie. Pewnie zawyć jak hobby.

gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wujki dają czas, oszukuje nas, trochę koksu i botoksu i znów gaz. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc lub to życie lub, skup się na nim, skup się, skup się, skup. Lub to życie lub, skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub, skup się na nim, skup się, skup się, skup. Im jak z knajpy wyprosi nas, wypij, daj ło, wypij, daj ło, wypij, daj ło czas. Lub to życie lub, skup się na nim, skup się, skup się, skup. Lub to życie lub, skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub, skup się na nim, skup się, skup się, skup. Im jak z knajpy wyprosi nas, wyki daj ło. Daj mu czas, toleruje nas, na parkiecie życia kwiecień stali as. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wyki daj mu czas, potem granie fair, ciech odcinek, pominek, ławka, skwer. Ciech odcinek, ławka, skwer, granie fair, granie fair, granie fair. Kuba Badach, wykidajło czas. Tu Trójka, 16.38. To dzwonimy, proszę Państwa, za ocean. 6 listopada, jeszcze tylko dodam takie słowo, że był szczęśliwym dniem dla kilku amerykańskich prezydentów. Tak, w 2012 roku Barack Obama został prezydentem na drugą kadencję. W 1860 roku z kolei wybory wygrał Abraham Lincoln, podobnie jak w 1888 roku uczynił to prezydent Harrison. Drugą kadencję, ale już w 1900 roku walczył William McKinley. Czy ten dzień może być szczęśliwym dla Donalda Trumpa? A może dla Joe Bidena? To pytanie do Wojciecha Cegielskiego, korespondenta Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Wojtku, dzień dobry. Dzień dobry. Stawiam, że tak, dla Joe Bidena. O, a czy dzisiaj jest szansa? Bo u was 9.37, dobrze liczę? 10.37, ale 37. Tak. Jest szansa na to, że poznamy wyniki? Mhm. Że dzisiaj, czyli do polskiego poranka, tak, dlatego że Joe Biden ma już w tej chwili prowadzenie w Pensylwanii. W Pensylwanii zostało jeszcze tylko 130 tysięcy głosów do policzenia i to są głosy w dużej mierze z Pittsburgha, z Filadelfii i z miejsc, które tradycyjnie głosują na demokratów. Ta przewaga nie jest, co prawda, w tej chwili duża, ale przewiduje się, że ta przewaga wzrośnie i jeśli Joe Biden wygra Pensylwanię, jeśli już oficjalnie będziemy to wiedzieć za, miejmy nadzieję, te parę godzin, bo wszyscy są chyba zmęczeni już tym czekaniem, to wtedy Joe Biden ma 273 głosy elektorskie, czyli... To już mu wystarczy, trzy głosy ponad. Tak, 270. To już mu wystarczy, żeby wygrać wybory. Amerykanie wstrzymali oddech, czekają na wyniki wyborów. Ta kampania była wyjątkowa, bo mnóstwo artystów, celebrytów w nią się zaangażowało i piosenkarzy, ale także aktorów. Justin Timberlake, Billie Eilish, Taylor Swift, Lady Gaga, która pojawiła się także u Joe Bidena. Jeśli chodzi o artystów, którzy wspali Trumpa, to mówiłem dzisiaj o 50 Cencie, także Lil Pump, to taki amerykański raper, dosyć kontrowersyjny, no ale jednak zaangażował się. Co jeszcze takiego było wyjątkowego w tej kampanii? No myślę, że przede wszystkim to, że była ta kampania w czasie pandemii koronawirusa, bo nigdy jeszcze nie było tak, żeby po pierwsze odwoływać jedną z debat w związku z właśnie koronawirusem. Po drugie, i co też ma związek oczywiście z pandemią, to, że sam prezydent urzędujący był zakażony koronawirusem i przez kilka dni był w szpitalu na finiszu, bardzo ostrym finiszu kampanii. No i to spowodowało, że na przykład w pewnym momencie kandydaci, czy też demokraci nie organizowali dużych wieców wyborczych, a Joe Biden bardzo, bardzo często robił spotkania w wersji online. Dopiero pod koniec kampanii były to spotkania w formule drive-in, czyli, czyli tak wybierano takie miejsca, gdzie jest, gdzie są duże parkingi samochodowe. I tak jak pamiętamy z amerykańskich filmów sprzed lat, kiedy ludzie przyjeżdżali oglądać filmy na dużym ekranie do kina, takiego samochodowego, to mniej więcej podobnie wyglądało, tyle tylko, że nie oglądali filmu, a oglądali Joe Bidena. Kinopolityka, można powiedzieć, w takim amerykańskim wydaniu. No, Hollywood na pewno nie raz jeszcze wróci do tych czasów pandemii i tego, co się działo za oceanem. Jeszcze jedno, Wojtku, pytanie a propos internetu, bo w różnego rodzaju akcjach, także w Polsce, ale w Europie, mnóstwo rzeczy przeniosło się takich społecznych do internetu. Tam ta kampania też mocno zaznaczyła się w sieci? Oj tak, bardzo. Oj, chyba mamy jakiś problem z Wojtkiem za chwilę. Jak nam się uda, to jeszcze raz spróbujemy się z nim połączyć. No właśnie, takie są uroki, proszę państwa. Takie są uroki tego... tegorocznej pandemii. Mówiliśmy oczywiście o kampanii i wyjątkowości tego, w jaki sposób ona wyglądała w tym roku za oceanem. Jest szansa na to, żebyśmy poznali dzisiaj wyniki. O tym mówił przed chwilą Wojciech Cegielski, którego już odzyskaliśmy na szczęście. Wojtku, to jeszcze raz ponowię pytanie, jak się zaznaczyła w internecie tegoroczna kampania? Obaj kandydaci prowadzili bardzo intensywną kampanię w mediach społecznościowych, żeby nie wspomnieć o Twitterze Donalda Trumpa oczywiście, ale, no niektórzy ale nie mówią, tylko. Że trzeba mu od czasu do czasu wyłączać go po prostu. To prawda. Joe Biden może nie był tak intensywny, ale jego doradcy też bardzo często tweetowali, zresztą nawet w ostatnich dniach, kiedy on występował i przemawiał, to dokładnie te same cytaty od razu były na Twitterze wrzucane, cytaty z tego przemówienia. Ale tak, oczywiście mnóstwo różnych grup wspierających obu kandydatów też bardzo mocno działało właśnie poprzez internet. Zresztą, żeby wspomnieć choćby taką grupę Latinos for Trump, czyli grupę Latynosów, która bardzo mocno zaangażowała się w kampanię Donalda Trumpa, na przykład w Arizonie, gdzie byłem kilka dni temu. To była głównie działalność poprzez maile, poprzez media społecznościowe, chociaż, jak to w Ameryce, była też kampania prowadzona przez telefon, czyli przez te bardziej klasyczne, tradycyjne środki, bo w Ameryce jest taki zwyczaj od wielu, wielu lat, że wolontariusze czy sztaby poszczególnych kandydatów, czy to w wyborach prezydenckich, czy też w wyborach lokalnych również, obdzwaniają ludzi tak trochę wyrywkowo ludzi z różnych miejsc, z różnych stanów i zachęcają ich do pójścia do głosowania i oddania głosów na kandydata danego. I ta kampania była bardzo mocno prowadzona, zresztą no, nie dziwne, skoro bardzo niewiele spotkań z wyborcami w pewnym momencie było, no to nie tylko internet, ale też te tradycyjne telefony były w bardzo dużym stopniu. To bardzo ciekawe, bo w Polsce nie mamy chyba takiego doświadczenia telefonicznej kampanii, takiego prowadzenia agitowania. Zresztą w Polsce mamy ciszę wyborczą. No właśnie, no właśnie. Co jest też różne, dlatego że te telefony i ta agitacja była do ostatnich chwil, nawet w dniu głosowania. I to też nie jest nic dziwnego, bo w Stanach Zjednoczonych tej ciszy wyborczej nie ma. W związku z tym część wyborców, która ociągała się, albo która poszła nawet do głosów, też dostawała telefony które zachęcały ich do pójścia do głosowania, bo na przykład mają jeszcze 2 godziny do zamknięcia lokali. Niesamowite. Wojtku, to jeszcze na koniec pytanie, już nie chcę cię przytrzymywać tak długo. O czerwoną czapkę Donalda Trumpa chciałem zatrzymać, bo ten w ostatnich dniach pokazywał się w takiej jokejce. Niektóre miały swój napis Make America Great Again, a niektóre po prostu tylko USA. Ona ma jakieś znaczenie, bo jakbyśmy pomyśleli, który z kandydatów w polskich wyborach mógłby się pojawić w takiej jokejce, to byłoby trochę nienormalne, ale czapki w Stanach Zjednoczonych to jest jakiś element pewnej kultury. Tak, to jest, zresztą wiele osób chodzi w takich właśnie czapkach, a to z logo drużyny baseball, swojej ulubionej drużyny baseballowej, więc to jest zupełnie normalne i myślę, że teraz te czapki też, znając Amerykanów, pewnie ich ceny będą rosnąć w związku z tym, że Donald Trump już nie będzie prezydentem, bo to będzie jednak pamiątka po tej kadencji Donalda Trumpa, więc myślę, że tu zdecydowanie te czapki, pewnie będzie trzeba je jeszcze nawet doprodukować, bo myślę, że zapotrzebowanie nie tylko ze strony zwolenników Trumpa, ale ze strony wielu Amerykanów, którzy będą chcieli po prostu zachować sobie taką pamiątkę. A Joe Biden też miał taką czapkę? Joe Biden nie miał czapki z konkretnym napisem, ale też był wiele razy w różnych czapkach. Pytanie, czy Amerykanie nie zdecydują się teraz wylansować jakieś czapki z Joe Bidenem. Wojtku, jak będziesz leciał do Polski, weź dwie sztuki, może komuś rozdamy. Tak dla sprawiedliwości weźmiemy dwie sztuki i tylko jedna osoba obie dostanie. Żeby nie było. Wojciech Cegielski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Kłaniam się, Wojciechu, nisko i dobrego dnia ci życzę. Dzięki wielkie. A u nas, proszę Państwa, 14 minut do godziny 17. Pozostało tu Trójka. Tak gramy już weekendowo. George Michael i Amazing teraz w Trójce. George Michael, Amazing, na antenie Trójki. Podobno trzeba uważać na to, o czym się marzy. No, chyba wielu zbyt intensywnie myślało o tym, żeby chciało być odrobinę więcej czasu w domu. Pandemia nam to wszystkim niestety załatwiła odgórnie, ale damy radę. Proszę Państwa, ja teraz nie o epidemii, tylko właśnie o własnych czterech kątach. Własne mieszkanie to spory wydatek, często na kredyt i tutaj w ogóle nie ma co się czarować. Dom dla wielu w ogóle jest poza zasięgiem, ale w Polsce popularność zyskują mobilne całoroczne domy o powierzchni do 35 metrów kwadratowych i to może być bardzo fajna budżetowa alternatywa dla wielu młodych i niemłodych, jak się okazuje. Więcej w tej sprawie próbował dowiedzieć się Kuba Witkowski. Pandemia nie odpuszcza, ale pani Katarzynie siedzenie w domu aż tak nie doskwiera. Oprócz mieszkania ma też niewielki domek typu holenderskiego na działce w okolicach Puszczy Bolimowskiej. To jest taki domek letniskowy, powierzchnia około 30 metrów, ale jest w nim wszystko. Można skorzystać z toalety, są sypialnie, kuchnia, duży pokój, ogrzewanie. Domek mieści czteroosobową rodzinę. To jest taki nasz domek jednorodzinny. Jesteśmy spokojnie w stanie, przez całą pandemię na przykład spędziliśmy tam pół roku i funkcjonowaliśmy zupełnie w normalnych warunkach. Zaletą też tego typu domów modułowych do 35 metrów kwadratowych jest to, że nie wymagają one pozwolenia na budowę. Wystarczy zgłosić zamiar budowlany. Mówi Jarosław Krawczyk z serwisu Oto Dom. Ta pandemia faktycznie zwiększyła zainteresowanie w ogóle domami. No a wiadomo, że domy nie należą do tanich, w związku z tym pewnie dlatego poszukujemy w dużej mierze tańszych rozwiązań, czyli działki rekreacyjne, które no są domem, stały się domem dla wielu Polaków. Nie jest to do końca zgodne z ich przeznaczeniem, nie jest to do końca zgodne z przepisami, natomiast szacuje się, że kilkadziesiąt tysięcy Polaków mieszka na działkach rekreacyjnych. Są oczywiście firmy i to także polskie firmy, które faktycznie zajmują się produkcją domów w fabryce i stawiają ją na dowolnej działce. Często też są to drewniane domki czy domki modułowe. W ostatnim czasie dość dużym zainteresowaniem cieszą się też takie mieszkania, do którego właśnie wchodzę. To jest mieszkanie parterowe i jak przejdziemy przez salon, dojdziemy do drzwi balkonowych, otworzymy i wychodzimy do mini ogródka. Mieszkania z ogródkiem mają o 97% więcej wyszukań niż jeszcze rok temu. Także jest to olbrzymia różnica, bardzo zyskały na popularności. Chodzi chyba nie tylko o ten kawałek zieleni, ale także o możliwość oddychania świeżym powietrzem bez maseczki, ponieważ bardzo rosną też statystyki dotyczące balkonów, to 64% więcej niż w zeszłym roku, i mieszkań z tarasem o 93% więcej niż w zeszłym roku. Także ogródki najbardziej, natomiast tarasy i balkony także bardzo zyskały na popularności w ostatnich 12 miesiącach. Domek z działką, jak to pięknie brzmi, ale przypominam też, że o tej działce trzeba pamiętać i ją dbać. Daria Zawiałów na skróty już teraz w Trójce, a domek pod rozwagę. Stoję za rogiem, to już rok, od kiedy tropi mnie. Zacieram ślady i pod prąd wypuszczam znaki złe. Naboje wyczerpały się, ostatni wody łyk. Na szyi czuję zimny dreszcz, po piętach chodzisz mi. Na skróty gonisz, ja biegnę.